ta, Iisuse, mă copleșești. Cred în tine, Doamne, și-n jertfa prin care mă pot numi azi liber copilul tău. Unii Dumnezeu ești, puternic și tare, cu iubirea ta, Iisuse, mă copleșești. Iisuse, mă copleșești.